چیغی بلکل شرک نپاک دی نو دیو جینا دا قرآن پا لذت باندی چی سمرستا عقیده دا توحید مضبوطا وا دمرا بدل قرآن خوندر کئی دوبرا پا مانده کی لذت پیدا کی گی دغسی صورت مانعوتا اموی ولیوی تمنعو تمنعو نفحات النيران وكربات القبر امام رازوی روح المانوی زکو تمانعوی چدا دیووی ردا بدی د قبر د سختو نه بچ کی او د جهنم د لمبو نه بدی بچ کی مانعو توئی توئی زادر نمونه پدی وجدی چی صورت دیر د عزت او د شرافت او د عظمت ته او ډیر فضائل د دې په حدیثو کې بیان شوی چې نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام ته وی چې ایعجز احدکم ان یقرا سلسل قران تاسو چې ودکیږئ نو دومره کمزوري یې چې د قران درې مې سن شي ویلې بیا ودشه کنه هغه وی چې الله پیغمبره درې مې صح لسفاری اغه ټول شپپیو لګي همغه په سوال لسمې صدې د افزانو په شان ته نشو ویلې فني ما ګنټه کې ارس اخلاص نو واخو په ډیر لګي نبی له سلام وینا سورته اخلاص سلسل قران دا د قران درې مې صدام نور به هغه پويږي او الله پويږي دا هغه مسله ده چې امت ویلو چې دې کې اړو خبرې مکوي چې څنګه د قران درې مې صدا نو بس دا به وایي چې الى ربک منتهاها د دې علم الله ته دی کومه ډیر پکې لګیایو لګیایو خو لیکن زمونږه تسلی او تشفی نه کیږي او چې څنګه پیغمبر ویلي دي نو حق څه ده نو متشابهات په شانت دي بیا راځي حدیث کې چې نبی علیہ السلام سمع رجلا قرأ هذه السورة یو سړی نه واورید چې دا سورۃ یو لستم نبی علیہ السلام اما هذا فقد برئ من الشرك دا ډیر بختور سړی دی خو د شرک نه پاک شو دا قصې د بل نه واورید نو وی چې قد واجبات د خدان له واجب کو صحابه وی چې ما زه واجبات سشه نبی له اسلامي الجنه دا چې دله د اخلاص او نو جنت د له واجب شو کنه حدیث ذکر کړی دی حافظ ابن رجب او دا سې جار اللازم اخشری د ابی او د انس رضی الله عنه معنا چې نبی علیہ السلام ویلو چې اسست السماوات السبع والارضون السبع على هذه السوره ودا وعلى اسماننا او وعلى زمکی چې ولال دین په دې صورت باندې ولال دی دا اصول دی که یو حدیث کې څو خبرې او بری کوي او چې کله دا غت تایید په قران کې نو بس هغه کې بیا د خبرو ضرورت نه قرآن کې دې تایید شته سورته حجر کې او سورته انبیاء کې چل رب العزت یوما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ما زمکه اسمانونه نه دي پیدا کړی مگر د خپل حق د پاره حق یې سدې توحید نو هغه سورته اخلاص کې دی کنه نو دا عقیده د توحید د وووالو اسمان نو د وووالو زمکو بنیاد دی د ایردا دا ټول په دیه باد دی ګوره ځکه چې کله دا مسله دنیا کې نه نو بس دا علامه چې دنیا او فنا کیږي رواني کی با اوایا چې شان دا دی اغه الله یو دی په خپل صفاتو نو کې یو دی غیب دان دے بل سو غیب دان نشتا، خالق دے بل خالق نشتا، رازق دے بل رازق نشتا، غفور دے بخنک ان کے بل سوک مغفرت نشی کولے، عفو دے معافی کو ان کے بل سوک معافی نشی کولے، الحی القیوم یحیی و یمیت، مرگ و جنداغ پہ اختیار کے دے، بل چا لدا صفت ندے حاصل، در طول عالم انتظام کئی پخپلا چاہتے ہوا لکڑی ندی، یدبرو من السماء الارض یدبر الامر، پدی کی یو دے اللہ احد پخپلو صفتنو دو الوہیت کی او پخپلو صفتنو دو ربوبیت کی یو دے، پدی کی یو دے چلا اشپو عندو اللہ بی اذنی منزل لذی اشپو عندو، اگر سر سو خبر کولی شی بغیر داغت اجازت نا، دا صرف دا اللہ صفت تے، نور هر چا سره خبرې کول شي بغیر دا غو اجازت نه، خدای یو ذات د الله دی چې لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کې به ټول لاري غږ به څوک نشي کوله، قل هو الله احد، دا صفت بل چا نه دی، اگر که مخلوق مشرکین ورکلې مخلوق لا څوک غیب دان کړی دی، څوک شفعاء گرزولی دی او سوکے مددگاران گرزولی دی، ہنا قل هو اللہ احد اعلان دا دے چی دا صفتون یوازی دا اللہ دی، دا بلچا کے نشیرات لے، اللہ اصومت اللہ بے نیاز دے چاہتے حاجت نشت دے، اللہ اصومت بے نیاز دے طول مخلوق اغت محتاج دے او داغا چا تحاجت نشتا دیم، مفسرین وی هو السیدو قد کملا فی سود دیهیم، اغا سید دی پخپل سیادت کے کمال ترسید لیم، هو العظیمو قد کملا فی عظمتی، اغا عظیم دی چی پخپل عظمت کے کمال ترسید لیم، هو الحکیمو قد کملا فی حکمتی، اغا حکیم دے چی بخپل حکمت کے کمال ترسید لے دے، هو الغنیو، دا سزار پسی دا سمرہ چی قرآن بیانی دا دا اسومد معنی کئی چی اللہ اسومد، دا اللہ چاہتا حاجت نشتا دے، اللہ بی نیاز دے، دا اللہ سوک نازول نشتا دے، ہر منز کی منگوائیو کا نا، نگو رکم خلق چی دا خبر آگی دا خلی نراوزی چی تا تا بغوی چولی اللہ نازولی نمانی ویتا صورت اخلاص نده ویلی زی خوزکا نمانم چی ما صورت اخلاص ویلی دیکا نا وغی کراغلی چی اللہ اصفمت اللہ نازولی نشتا خوطا نده ویلی صورت اخلاص تروس پوری یاد ویلی نده یاد ویلی دی لیکن پوشیوی پی نئی قرآن کریم ویلیو سورہ نساء کی چلا تقرب الصلاة وانتم سکارا، یہ خلقو دا سی مند مکو ہے چی بیہوش ہے پا نشکی ہے پوئی گئے نا چی دا ماسو ہوئی نو دا اللہ سمت تا پا نشکی ہوئی لے دے صدی خوللی اس کے لیو چی توی چی نازولی بمانی دا لے سو کرو، حضرت شیخ بوی رحمہ اللہ تعالی ویدہ دا قلو اللہ وحد کافر دے لیمون کنشو ہوئی لکھا لم یلد ولم یولد، اغه ذات ته چې د مخلوق سره تعلق نشته دی، مخلوق سره جنسیت نشته دی، مخلوق سره رشتہ نشته دی، نه داغه نه څوک جدا شوی دی او نه هغه چا نه جدا شوی دی، لم یلد ولم یولد، نه داغه اولاد شته په دنیا کې، نہ پا ملائکو کیا ہو نہ پا انسانانو کیا ہو نہ پا جناتو کیا ہو، ہمو شرکانو والا عرضے کی رشتہ کڑی وا وجعلو بینہو و بین الجنت نصبا، پیریانو کروی مواد کڑی ملائکو تدہ اللہ لنوائی وجعل الملائکت اللذین ہم عباد الرحمن اناسا، ناغی والا کتا مخلوق ثابت کڑی چی دے ٹول اولاد دے، اللہ وی لم یلد نا، هغه د دینه پاک دی، دا د مخلوق صفت ته او هغه خالق دی. ولم یولد انا برسوکو چې دا غینې جدا شوه دی، دا غینې پیدا شوه دی، مشران نشته دی، آبا او اجداد یې نشته دی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او نشته الله سره برابر حصو کو په خپل صفاتونو کې، ځکه یو سر بیا حدن راولو چې دا د قل هو الله احد معنا شو کنه، چې یو دی په سکه یو دی په خپل صفاتو د الوهیت کې، په خپل عظمت کې، په خپل استغنا کې. ولم یکن له کفوا احد نشته الله سره برابر حصو او حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی دی ویلی ورسره چې څوک سملی او صورت اخلاص سلزله وی فقد وجب له برات من النار، نو د الله طرف نه واجب شد د پاره خلاصې د اور نه سلزله ویلی کنه، نو تسبیح دیل پا کار دی سلو او رسومره ضروری خبر ده. اگه نور وظیفی چی منکو دا اغی پتا نلگی چی سنگ دی سنگ ندی ادا دی پتا خو لگی کنا چی نبی علیہ السلامی دا سلزن سلزل خو تنشی شمارلن دیل تسبیح جوڑی کا چی ماس خوطن سملی نقل هو اللہ وحد او اے سلزل، نو بس پیغمبروی دد پار براعت دور نوشو نو ته نور څه غواړي؟ مونږ چې مانځو کې اخري ختمو یې نه پدې باندې چې واقعنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. دا دوه سورتونه دي، معوذتين وتوي، معوذتين وتوي. ولې دې کې استعاذه ده؟ پناه غختل او پنا هغه سو غواړي چې ډېر خطرې وته د هر طرف نه دشمنانی او هر وخت کې مصیبت او تکلیف ناغله پنا وختل پکار دي کنه. وګوره دنیا کې ګوره بل چاته خطر نشته، خطر موحدینو ته ده د هر طرف نه، د دې دشمنانو پته نه لګي. عوام او خواص او ټول، ځکه مسله دا سیدا چې دې سره د چا اتفاق ناراضي د دې په پیور کې څوک ندي، نو چې ته کوي نو خامخا بار ټول د نمر ورینو. نو موحدین لدا پکار دي چې دا سورته نوای، چې حدیث کې راځي چې دا بخاری او مسلم ټول راغسته چې نبی علیہ السلام با سم لاستو نو دا سورتونه بیاوی، سوره اخلاص او سوره فلق او سوره ناس. او بیا به لاسو باندې پوکو هغه په ټول بدن چې کوم دی ته به لاس رسیدو دراو اخکو. دا د هغه طریقه وکنه، نو دې دې لپاره نه هغه ضرورت نه و، او خو لاسو محفوظ ساتلو خدای زمونږ د پاره وای چې ګوره دا نازل شو نو تاسو بیا نور دعاګانو ته دور ضرورت نشته، دا پوره دي سورته فلق او سورته ناس. نو اوایا چې پنا غواړم پاغ رب سره چې شلون کې دي د بوټي نه بلاو باسي، دا سي ذات ته ها شلون کې دي د داني نه تیغ راو باسي، دا ډوکی نه ون راو باسي، دا ګینه بچی راو باسي، د زمکه نه اوبر راو باسي، او بنه چې څومره سيزونه تر راو واته قیمتي قیمتي سيزونه په خوا خزمکه کې تشي وبوي، اوس په کې هغه سيزونه راو واته چې مخلوق ته څومره سهولت ته دا ګینه. دا د هغه ذات کار دی چې رب الفلق دی، تیاری نو الله انور راو خيږي نو رڼا شي، نو هغه تیار وشليږي ختم شي. دغه سي د انسان نه انسان پیدا کی، برب الفلق دا داسې عام لفظ دی چې دا اوینو ټول ارص پکرالو خو لیکن مونږ بنیت کې دا راولو حضرت شیخ رحم الله تعالی بوي چې الله زمونږ دا سینا اوښله او توحید پکې نن نه باسي د قران بصیرت او امارت پکې نن نه باسي رب الفلق من شر ما خلق د شر دا غسنا چې الله پیدا کړی دي عام یې کوم ما خلق که انسانان دیو که جنات دیو که حشرات دیم تغسی تردی جماداتو نباتاتو پوریوم چه هر یو شگی خپل مناسب شرش تکنا نتو پناغوالی چه اللہ مادی ده شر نبج کی نبی علیہ السلام بکا پا سفر تو او یوزه که بی دمکولا چشپا بدل تو کو و عادت اداو چه پا لاری که نا پی دا اللہ رخو یوائی زمونگا ندا دا خدای دې شرمخان و دې ګډړان و دې لارم دا ولار و تسل بندو تم راجی به دین دې زمون دا کنه چې زنده سر ته ویلار نه بندین اپ له بدر ته ځان له خیمه خخې کې او بستر به وغړې ولار کې نه غړې نن بندیان ته لارې باندې کړي کاغه واګه ګاډي ودرولي دې خدای بندیان هو دلته نو پسوان دې تما کوي الله په خپل بندګۍ دومره نه رضا کیږي لکه د مخلوق په احسان باندې چې بنده سره احسان وکړه الله وی زبدنه رضا شما چې بنده دنه خپه نشي بنده دنه مرور نشي الله د خپل حق دومره زور نه دی لګولې لکه د بندیانو د حقوقو چې زور لګولې دي چې او بل والدین احسان او بذل قربا والیتام والمساکین وابن السبیل امونگا چی وز کیگی نو بس لاری بندونو که غم او خادی کو نوم پا لارو کی کو که زیو نجوڑو و مشینان لگو نوم پا لارو کی لگون دا ولی ظلم کو ولی دا که سبای او بندر آگه چی خبردار بیا پا لارو کی کانی ام نی پروتو دا سی و پاکی نو دی پوی دا خدای لحاظو که کنا چې د ډنډې نه یریږي او د تور ټوپې دومره خیال ساته نو د الله د حکم خیالو ساته کنه چې مخلوق ته ضرر مور کوي من شر ما خلق او د شر داغه تیارینا کله چې دا تیارو راوغړیږي په دنیا باندې او د شر داغه پکوهون کنا په غټو کې چې هغه سحر کوي جادو کوي کوډې کوي منتري کوي اغام دیر لوی شر دیم تر مرگ پوری رسی کن ذکر نبی علیہ السلام ویلیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چه ده ساحر سزا قتل لی اوی زمونگ پا مخ کی سورا قتل کریو اولی دادی ترسی کن چه انسان پی قتلی گیوم کن نفاسات قرطبی وی بس چاچه تار لغوٹه ورکلاو پوکه پکیو کن نو دا سحر شو سحر نور تور سپین نی خود اغایی کنا زکر دا پا شریعت کی نشتا دی دم اچول شتا دی خدا تارونا مارونا و غوٹی موٹی دا خود نشتا دی او دا مطلبی چی دا سل غوٹه ورکای وی تلمه کنا دا مرض دلی تلمه چی بیادر پس در نشی نوی پا تار بانده تلی کنا تام دا دنیا که زن لکاروبار جوڑ کرده ده دا مصریانو پشانتی چی شی بس امی نس پرزاو پا که پریدی وی چی بیا رازی نو دیک کودو منترو والی ام دا چل جوڑ کرده خوا دا ټول شرک ده اعتماد پا اللہ باندې نشتا کله بتانا پورا دا غاخ لی گرانٹی اے مونگا سبا پتن لگی نو ولی غاخ دلوی دمو ما خود سو کالو دا پارا دیتا دم وی کدا سحر او جادو دے من شر نفاسات فی العقد دا دا ملکو فسیق تاری جوڑی کڑی او بل معنا کولا حضرت شیخ رحمه الله تعالی چې مراد د نفاسات نه هغه خلق دی چې ناستی مشوره کوي د چا په حق کې یا په حمله کوي یا په ډاکه ورځي غلات نه کوي صح حسد او دغه سره کوي نفاسات نغې په خپل مجلس کې چې څومره خبرې کوي کنه هغه ټول په دې کې راضي او عقد عقده غوټي تاوم وي عقده مجلس تاوم وي د شر دا خبرې کوونکو نه پکوونکو نه په مجالسو کې حق پرست خو بیا ډېر مجالس جوړيږي نمونه او تکید قسمه قسمه هم مطلب هم دغه چې توحید او سنت خلاف وي دغه جمع او دغه مرکز او دغه درس او وغیرہ او دغه اول توحید سنت ختم شي نګور دی کې ارسره لکنه ومن شر حاسد اذا حسد او شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد شروع کی بیان وکي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس هو يا پناغولم پرب د مخلوقات چې بادشاہ د مخلوقات ته او مددگار د مخلوقات ته من شر الوسواس الخناس د شر داغي یو وسوسې کوونکی نه چې وسوسه کوي پټ پنا ځکه چې کله انسان ذکر کوي نو دې پناشي او کله چې غافل شي نو دې بیا راشي الذي يوسوس في صدور الناس اغه خناس چې وسوسې چې په سينو د خلقو کې من الجنه والناس دو قسم دي څه د جناتو نه او څه د انسانانو نه قران کریم د وسوسو بیان کې د صدور ذکر کوي او حال دانه چې وسوسه څنګه په سینه کې چولې شنو زړه کې کنه اصل ځای خو زړه دی قلب وې قلوب ذکر نه دی یاد کړی چې هغه الله په حفاظت کړي زړونه د الله په اختیار کې هغه ته شیطان نشي رسېده دې په دې اډه کې ګرځي را ګرځي دا صدر نه سینه دا وی اډه ده دې په دې اډه کې ګرځي را ګرځي او د دې زینا غوزار کوي وې کو خوان دیو کو نو ځکه وې قلوب نوې صدور یادې دغه ترغه ده پوره وسوسه کې جسمره پوره وسرسي نه لادله په بدن کې دغه پوره قدرت ورکړې زموږ د امتحان د پاره ولیکن زلون چې دي نو علم ان الله يحول بين المرء وقلبه هغه الله په خپل اختیار کې واستري او حدیث کې راځي چې د بنده زړه د رحمان په دواو غوتو کې دي يقلب كيف يشاء بس چې څنګه خو خشینو اړی راړی یې ځکه نبی علیہ السلام با زیاته دا دعا کوله چې اللهم ثبت قلبي علی دینک او علی طاعتک چې الله زما زړه په دین مضبوط کړي دې چې ته بل پهلوان وړي ناغه ناولې دو په دې امت طويلې ښا صحابه کرام په دې باندې ډیر خپوي دو ناغی نبی علیہ السلام نا تپوسو کن ایولی پا مونگا یاریگی تو گورا تا سمرا لوی ذہن و سمرا فراستی و او اللہ ما تفتازانی وی وی اغی پر یادی نا پوی دا سورة بقرہ آیات ندی اسألونک عن الاہلہ حل تکی داوی لی دی ناغی ذہن دیر متوقدو پیغمبر د خپل ځان په حق کی ہوئی او هغه تاسو کو چې ولې پمونګه یریږي زکه دا غي په دې باندې بصیرتو چې دته هو تکلیف نشته په دې باندې خوف نشته خدا مونږ ته وي نو نبی له سلام زکه وي چې او یریږه مزکه چې زړه د الله په دوه غوتو کې دي چې کوم په لخوا هي شنه په لې اړي نو تاسو سوال کوي چې الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یو نعمت غیر مترقبه حاصل شوه دی، ازمونگا امیر کل پاکستان راغلی دی، هغه به خصوصی خبریو کتاب سره.